السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ndugu zangu katika imani, ndugu zangu katika manhaj, kwa hakika hatuna budi kumshukuru Allah tabaraka wa taala kwa taufiki yake ya kutufanya sisi katika muda huu tumekusanyika fi baitin min buyuti llahi taala, katika nyumba miongoni mwa nyumba zake Allah tabaraka taala, tena katika wakati ambao uliokuwa bora, katika wakati wa al-asr. Allah tabaraka taala ameapia kwa wakati huu wa al-asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat watawasau bilhaqi watawasau bisabr. Ni wakati ambao pia Mtume sallallahu alayhi wa sallama katika hadithi ambayo ni muttafaqun alayhi anasema, man taraka salata al-asr mutaammidan faqad habita amaluhu, yoyote mwenye kuacha swala al-asr kwa makusudi atakuwa ameharibu matendo yake. Wakati bora sana tumekusanyika katika muda huu, katika mkusanyiko ambao unafungamana na kumalizika kwa ibada ya sala, kiasi ambacho kule kuwepo kwetu ndani ya msikiti baada ya kumalizika ibada hii ya sala, tunatakiwa rehma sisi, tunaombewa maghfira sisi na malaika, kama ilivyokuja katika hadithi ya Abi Huraira ambayo ameitaja Imam Muslim katika sahihi yake. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, almalaikatu tusalli ala ahadikum, malaika wanamwombea dua mmoja wenu, ma dama ahadukum fi musallahu alladhi salla fihi, mida ya kuwa mmoja wenu ametulia amekaa katika sehemu ambayo aliyokuwa ameswalia, taqulu lahu, wanasema kumwambia Allah tabaraka taala kwa kumuomba, allahumma ighfir lahu, allahumma rahamhu, Allah msamehe huyo, Allah mrehemu huyo. Ni fadhila hizi. Pia katika hadithi ya Abi Huraira ambayo imepokea Imam Muslim tena vile vile, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kipande cha hadithi, wamajtama qaumun fi baiti min buyuti Allah taala, hawatokusanyika watu katika nyumba miongoni mwa nyumba zake Allah tabaraka taala, yatuluna kitab Allah, ikawa watu wanakisoma kitabu cha Allah tabaraka taala, wayatadarasuna bainahum, na ikawa wanafundishana wao kwa wao, illa nazalat alayhim as-sakina, isipokuwa utateremka utulivu kwa watu wao, wa khaffatuhum al-malaika, na malaika watawafunika wao na mbawa zao, wa ghashiyahum ar-rahma, na watafunikwa na rehma, wa dhakara Allahu fi man indahu, na Allah tabaraka taala atawataja hao watu kwa wale walikuwa mbele ya Allah tabaraka taala, kwa maana mbele ya malaika. Kwa hiyo ni mkusanyiko ambao kwa hakika Allah akitupa ikhlasi katika hii hatupotezi kitu. Kikubwa ni kumwomba Allah tabaraka taala ikhlasi katika majambo kama haya. Ndugu zangu, mimi kwa bahati mbaya nilikuwa nimealikwa kama nyinyi wengine mlivyokuwa mmealikwa. Ratiba ya kuingizwa katika kuzungumza, nafikiri hata nyinyi wenyewe mlikuwa mashahidi kwamba imekuja hapa hapa, kwamba baada ya kuonekana wakati huu wa alasiri, inawezekana watu wakawa wamekaa tu hakuna cha kufanya, kwa hiyo mimi nikawa nimetumbukizwa kuzungumza. Kwa hiyo mpaka napanda hapa sasa hivi hapa sijui nini cha kuzungumza na nyinyi, lakini insha Allah taala namuomba Allah msaada katika hili, aniipe taufiki ya kuweza kuzungumza na nyinyi, na natarajia Allah atanifanyia wepesi katika hili, na mimi nitazungumza kwa munasaba wa jambo letu hili, pamoja na kwamba yako mengi ya kuambiana, ya kukumbushana, ya kufundishana, lakini naona nizungumze katika jambo ni munasaba na tukio hili ambalo sisi limetoa maeneo mbalimbali tukaja hapa. Kwanza, kitu cha mwanzo ni kukumbusheni kama ninavyoikumbusha nafsi yangu juu ya miito hii. Ndugu zangu, ni katika miongoni mwa miito ya wajibu. Kwa hiyo kila mara tunapokuwa tunapopata miito kama hii, basi tunatakiwa tuiitikie miito hii. Mida ya kuwa tu pameepukika na yale majambo ambayo yatakayokufanya wewe usiwajibikiwe na miito hii, kama ikiwa mfano ndani yake kuna munkar ambao wewe uwezi kuja kuuzuia, uwezi kuja kufanyia bayana, basi unaweza unaweza sheria inakuruhusu kipindi hicho kuto kwenda kuhudhuria katika wito wa namna hiyo. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallama amehimiza sana suala la Muislamu kuitikia wito wa Muislamu mwenzie anapokuwa ameitwa. Katika hadithi ya Abi Huraira ambayo ni mutafakun alaihi, Mtume sallallahu alaihi wasallama anasema hivi: idha du'iya ahadukum ila alwalimati au nahwiha falyatiha, atakapoalikwa mmoja wenu, atakapoitwa mmoja wenu katika wito wa walima au mfano wa wito wa walima, falyatiha, basi auenee wito huo. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema hivi: waman lam yajibu da'watan faqad asaba al-qasim, atakayekuwa hakuitikia wito atakuwa amemwasi baba Kasim, ambaye ndio kunia ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na wanawachuoni wana maelezo mengi, je, inafaa mtu mwingine yeyote na yeye kujiita Abu Kasim kama ilivyokuwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Baadhi ya wanachuoni wamekata moja kwa moja kwamba haifai, wengine wakasema katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam haifai, lakini baada ya kufa kwa yeye jambo hili linafaa. Na nyinyi kama mnavyofahamu, sisi tunaoshughulika na kusoma masala mengi ya kifikhi yamejengeka sana katika masala ya ikhtilafu. Kwa hiyo lakini mtu kujiepusha na kuto kujipa kunia hii ni bora zaidi, akajitoa katika shaka. Sasa mwanachuoni Al-Hafidh Ibn Hajar katika Fathul Bari alipokuwa akisherehesha hadithi hii akazungumza maneno mafupi sana, na hizi ni katika miongoni mwa alama za kuonyesha wanachuoni wana maarifa ya hali ya juu. Utakuta wanachuoni wanaweza wakajenga kanuni kupitia hadithi au kupitia aya. Sasa Al-Hafidh Ibn Hajar alipokuwa akisherehesha hadithi hii, idha dunya ahadukum ila alwalimati au nahwiha falyatiha faman lam yajib da'wata faqad ashab alqasim, akasema maneno mafupi sana, akasema hivi: fihi dalilun ala ijabati ad-da'wa, katika hadithi hii ndani yake kuna dalili juu ya kuonyesha ulazima wa kuitikia wito. Lianna al-isyana la yutraku illa ala tarki al-wajibi, kwa sababu neno maasiya halitumiki isipokuwa mtu atakapokuwa ameacha jambo la wajibu. Yaani Mtume sallallahu alayhi wasallam asingesema atakayekuwa hakuitikia wito ameniasi mimi, isipokuwa maana yake kutokuitikia wito ni kuasi, kwa maana hiyo kuitikia wito ni wajibu. Lakini jambo hili maulama wakao wamejielezea wakati gani kuitikia wito itakuwa ni wajibu. Wanasema itakuwa wajibu kama mtu atakuwa amekusudia moja kwa moja. Yaani mfano katika ulimwengu wa leo tulikuwa tunao, ima mtu akafunga safari akakufuata, bwana nakualika siku fulani muda fulani eneo fulani tutakuwa tuna jambo fulani, kwa makusudi kwa kukusudia kwake hivyo amekukusudia wewe. Hapa kwa kweli kuitikia wito itakuwa ni wajibu, na kama utakuwa huna nyudhuru za kisheria utaingia katika kupata dhambi. Au akakupigia simu, kama mtu akakupigia simu, bwana fulani tunakualika siku fulani kwetu, kutakuwa kuna hakika au kutakuwa kuna walima au kutakuwa kuna kadha, itakuwa ni wajibu. Lakini ikija likitangazwa msikitini hapa kwa ujumla, hapo wanasema inakuwa ni sunna muakkada. Kwa mfano paka mtu akasimama msikitini baada ya dhuhuri au baada ya asr, jamani Waislamu hapa wote tunaalikwa kesho baada ya dhuhuri tufike sehemu fulani kuna msosi, basi hapa tena kwetu sisi inakuwa ni nini? Ni sunna, wanasema hivyo na maulama. Kwa hiyo ala kulli hali kwamba utaratibu huu wa kuitikia wito tuendelee nao, na tusiangalie sura. Kwa mfano kuna baadhi ya maeneo yanajulikana kabisa kwamba hayo tukialikwaga huwa mambo hayaharibiki, watu huwa wanakula mpaka vyakula wanaviangalia. Sasa siku nyingine unaweza ukaalikwa na mimi, kumbe kuna biskuti na tangawizi. Umekuja mara kwanza mara pili, usikatae wito huo eti kwa sababu kuna biskuti na tangawizi, kwa sababu hao wenye kutualika wanatofautiana nafasi zao katika kuandaa majambo. Kwa hiyo tusiwe na utaratibu wa kupima au kuangalia huyu anafaa kwenda katika wito wake au hayafai, kwa mizani ya kuangalia kipi kinachoandaliwa, ili ni kosa. Au mtu akawa anafikiria, bwana yule mimi ni jamaa yangu, rafiki yangu wa karibu, hivi nisipokwenda atanielewaje? Pia hili ni kosa, kwa sababu hizi ni ibada zinahitaji ikhlas. Kwa hiyo wito, ndugu zangu, ni katika wito miongoni mwa miito ambazo sheria sisi imetuamrisha kuitikia miito kama hii, na inaingiza mapenzi baina yetu. Tukio lililotukusanya ni tukio la kushuhudia mmoja katika miongoni mwetu sisi kutekeleza ibada ya kuoa ndoa. Ibada hii ya ndoa kwanza inaingia katika miongoni mwa dharuria tu khamsa, katika yale mambo ya dharura matano ambayo inawajibika watu kuyalinda, ambapo jambo la kwanza ni hifdhuddin, ni kuhifadhi dini, na jambo la pili ni hifdhul aqli, kuhifadhi akili, kwa sababu ili dini iwepo lazima wapatikane watu wa kuitekeleza hiyo dini, na watu wenyewe lazima wawe watu wenye akili timamu. Zurufiatil aqlamu anithalath, Mtume sallam anasema hivyo, imeinuliwa kalamu kwa watu wa aina tatu, wakatajwa miongoni mwao ni mwenda wazimu, mtoto mdogo hawaingii katika taklifu. Na ndio maana maulama wanapotaja mukallaf wanasema huwa albalighu alaqil, ni mtu aliyokuwa mibalighi tena mwenye akili, huyo ndo anaitwa mukallaf. Pia sheria imekuja vile vile kwa ajili ya kuhifadhi nafsi. Hii dini iwepo, lazima wapatikane watu wa kuitekeleza hiyo dini. Alafu na hifdhul mali, kuna swala la kuhifadhi mali, na kuna hifdhul nasli, na kuna swala la kuhifadhi kizazi. Ndoa ndani yake kuna kuhifadhi kizazi, ile hali ya wanadamu kuendelea kuwepo na nasabu kupatikana, basi lazima kizazi kiwepo, na kizazi chenyewe kinachokusudiwa kipatikane katika mfumo wa watu kuoana. Na jambo hili linatofautisha baina ya wanadamu na wanyama. Ili swala la kuoana linatofautisha baina ya wanadamu na wanyama, pamoja na kwamba wako baadhi ya wanyama Allah tabaraka taala namna alivyokuwa amewaumba wanyama wao, ya baadhi ya wanyama hao, au tunaweza tukasema ni ndege, kwamba wamo katika mfumo, wanaishi kama mfumo wa kibinadamu. Wapo, sisi tulifuga katika enzi zetu hizo za utoto utoto, tulifuga ndege fulani wanaitwa njiwa. Hawa mfumo wao, jike anakuwa na dume maalum na dume anakuwa na jike maalum, ndio utaratibu huo. Na mfumo wao pia, hata mtoto wa njiwa, kwa sababu yeye ana mama maalum, ana baba maalum, maisha anayopitia ni vile vile kama unavyoona maisha ya mwanadamu. Njiwa akishangatuliwa yai lake, leo ndo katoka katika yai, hana uwezo wa kuona siku ya kwanza, hana uwezo wa kula wala kunywa wala kuluka, atakaa muda mrefu katika tundu, ima wiki mbili au wiki tatu, kama alivyokuwa mwanadamu akizaliwa, tofauti na wanyama wengine. Mbuzi akizaliwa leo hii anaanza maisha, kuku akizaliwa leo hii anaanza maisha. Sasa jambo la ndoa limekuja kutofautisha sisi na wanyama. Moja katika miongoni mwa faida za ndoa limekuja kutofautisha sisi na wanyama. Wanyama waoani na hawana nasabu, bali ni jambo la kawaida kumuona mbuzi akampanda mama yake, na si kosa. Lakini kwetu sisi mambo haya hayapo kwa wanadamu, na kwa sababu swala hili la kuoana ni jambo la kimaumbile, ndio maana Uislamu unazikubali mpaka ndoa zisizokuwa za Kiislamu. Naombeni hapa kidogo niweke angalizo. Nikisema Uislamu unakubali ndoa zisizokuwa za Kiislamu, maana yake ni hivi: Wakristo wameoana kwa mujibu wa dini yao ya Kikristo, Allah akaleta taufiki wa watu wakasilimu. Katika Uislamu hakuna maelekezo tutakayowaambia wale, kwa kuwa ile dini si dini ya haki, basi kwa leo kwa kuwa mmeslimu itabidi turudie tena ndoa yenu. Uislamu hauelekezi hivyo, kwa sababu swala hili la ndoa ni jambo la kimaumbile. Hili jambo ndio liko hivyo. Kama ulikuwa hujasikia, sikia, na kama ulishasikia, basi endelea kuelewa hivyo. Ni jambo la kimaumbile, tena limeasisiwa na wanadamu wa mwanzo, baba yetu Adam pamoja na mama yetu Hawa. Ukisoma katika Qur'ani utaona Allah tabaraka taala alitengeneza mazingira ya Adam kutambua kwamba Hawa ni mke wake. aya zinazosomwa katika khutbatil haja, aya ya mwanzo kabisa katika surati An-Nisa, Allah anathibitisha hilo, anasema ya ayuhan nas, enyi watu. Akusema ya ayuhal ladhina amanu, kwa sababu wanadamu wote wanakubaliana kabisa kwamba waasisi wa kimwa walioanzisha swala la ubinadamu ni baba yetu Adam pamoja na mama yetu Hawa. Hao wengine wataita Eva, hao wanaita, lakini ndio hao. Inabaki tukugombana Eva, Adam, kama vile tunakugombana kule kutana na Ibrahim, wetu si wetu, wetu si wetu. Ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Allah anaamua kuondoa ugomvi, anaingilia katikati. Nyinyi mnasema wenu, nyinyi mnasema wenu. Hakuwa Ibrahimu yahudia wala nasrania, lakini alikuwa ni muislamu tena hanifan, alikuwa ni mtu aliyosimama sawa sawa katika tauhidi. Sasa Allah anasema ya ayuhan nasu, enyi watu, ittaqu rabbakum alladhi, muogopeni mola wenu ambaye khalaqakum, aliyekuumbeni nyinyi, min nafsin wahida, kutokana na nafsi moja, wa khalaqa minha zawjaha, na akaiumbia nafsi hiyo mkewe. Sehemu nyingine Allah tabaraka taala anasema wa qulna ya adam uskun, ukisimama ukiona anza inabidi useme hivyo uskun, usije ukasema ushia juu Qur'ani nini. Ukiunganisha alifa ita ile hamza itajwe, wa qulna ya adam uskun, tukasema sisi kumwambia Adam ka anta, wewe wazaujuka pamoja na mkeo, aljannata, mkae katika pepo. Mkewe ni mama yetu Hawa. Ya ayuhan nasu, enyi watu, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, kwa hakika yangu mimi nimekuumbeni nyinyi kutokana na mwanamume na mwanamke, yani baba yetu Adam na mama yetu Hawa. Faja'alnakum shu'uban wa qabaila lit'arafu, nikakufanyeni mataifa na makabila ili mpate kujuana tu. Inna akramakum indallahi atqakum, hakika si vingine mcha Mungu mbora wenu kwenye nyinyi mbele ya Allah ni yule mcha Mungu wenu. Yani yule mcha Mungu ndio mbora kwa nani? Kwa Allah. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio mwanadamu bora kuliko wanadamu wote, kwa sababu yeye ndio mcha Mungu kuliko watu wote. Innama ana ashka atkaakum billah. Sawa, Mtume sallallahu katika hadithi anasema hakika si vingine mimi ndio mcha Mungu zaidi kuliko nyinyi mbele ya Allah. Na hapa ajipi tazikia, ni kweli iko hivyo. Innama yakhsha Allah min ibadihi alulama, wenye kumwogopa sawa sawa Allah katika waja wake ni wale wenye ilmu. Hakuna mwenye ilmu kuliko watu wote zaidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ndo anamcha Mungu zaidi Allah kuliko wanadamu mwingine. Hayupo. Kwa hiyo baba yetu Adam na mama yetu Hawa wao ndo waasisi wa jambo hili la kuoana. Ni jambo la kimaumbile. Lakini pamoja na kwenda kwamba ni jambo la kimaumbile, kwa sababu jambo hili Uislamu kuna kitu kilikuwa kimekusudiwa. Alizungumza hapa Sheikh Mnapi, Allah muhifadhi, wakati wa dhuhuri hapa kwa wale waliowahi. Lakini pia wakaelewa. Maana unaweza kauliwahi lakini ukahukuelewa, na wakaelewa. Alizungumza kwamba hakuna jambo ambalo Allah tabaraka taala katika masala miamala, yaani mafungamano ya mtu na mtu, amelizungumzia sana kama jambo la ndoa. Bali hata sisi ambao tunawasoma soma na kufundishwa fundisho na mashehe, ukisoma katika vitabu vya fiqi, basi kitabu nikahi ndio kitabu kilichokuwa kikubwa katika mlango wa fiqi, ukiondoa labda nani katika fiqi ya ibadati zinginezo. Kwa sababu unapoizungumzia ndoa utakuja kuzungumza mtalaka, utakuja kuzungumza mkhulu, utakuja kuzungumza rejea, utakuja kuzungumza umo siji masala ya kunyonyesha na mengineyo yote yanazungumzwa umo. Kwa Uislamu, kwa kutambua kwamba jambo hili la ndoa ndo sehemu ambayo watu sasa wanaanza kutengeneza nini? Familia. Familia ndo inakuja kutengeneza kijiji, kitongoji, mji, mji, mkoa, mkoa, taifa. Uislamu kwa kutambua hili ukaika msingi imara katika swala la ndoa. Ndoa ikaikiwa msingi imara. Na ndio maana Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi alipokuwa akielezea maana ya ndoa, lau kama sisi Waislamu tungekuwa tumeielewa maana ile, alafu tukawa tumeifanyia kazi, tungefaidika kwa kiasi kikubwa sana katika maisha yetu. Lakini kuna mambo mawili, ima tumeielewa tuifanyie kazi au watu hawajaielewa. Angalia Sheikh Ibn Uthaymeen alipokuwa akielezea maana ya ndoa, akasema hivi: ta'aqudu baina ar-rajuli wal mar'ati, ni mfungamano baina mwanamume na mwanamke. Yuksadu bihi, kuna kusudiwa kwa mfungamano huo, al-istimta'u kullu wahidi minhuma bil akhar, kustarehe kila mmoja kwa mwinginewe. Yani mwanamume anastarehe kwa mwanamke na mwanamke anastarehe kwa mwanamume. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Kisha akasema watakuwini usratun, watakuwini usratin salihatin salimatan wa mujtama'atun salima, na vile vile kutengeneza familia iliyokuwa nzuri, iliyokuwa safi, pamoja na mujitama uliokuwa mzuri. Hiyo ndio ndoa, mfungamano maalumu kati ya mwanamke na mwanamume. Kuna kusujia kwa mfungamano huo kustarehe kila mmoja dhidi ya mwenzie, na kutengeneza familia iliyokuwa nzuri ya Kiislamu pamoja na mujitama uliokuwa mzuri. Kwa maelezo haya, maana yake kunahitajika umakini sana katika kuoa na kuozesha. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wa kuoa, akatuambia sisi waoaji: ya maashara shababi, enyi vijana, man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj, yoyote mwenye kumiliki gharama za kuoa aoe. Mimi napenda hadithi hii tafsiri hivyo kiufupi, kwa sababu neno ba'ata wanaochuoni wanasema asili yake ni uwezo wa kufanya tendo la ndoa, ndio neno ba'ata asili yake. Lakini itakuwa inakubalika tafsiri ya kutafsiri yoyote mwenye kumiliki gharama za kuoa aoe, kutokana na mwisho wa hadithi ulivyoishia. Kwa maana anaye mwenye uwezo wa kufanya tendo la ndoa alafu ikawa hana uwezo wa kujizuia na zina aoe, lakini wakati huo huo pia awe na uwezo wa kumweka mke. Sio kwamba unaoa alafu hujui mke atandoka wapi. Wewe ni mwanachuo, mwanafunzi, unasoma kwa masjidi Imam al-Bukhari. Unaona? Unaamua kutaka kwenda kuoa, mpaka tunakwenda kuoa kule hujui mke wako kutoka kule ataishia wapi. Hai haipo. Hakuna jambo hili. Kumlisha, kumvisha, anayemiliki yayo aoe. Fa innahu aghaddu lilbasari wa ahsanu lilfarji, kwa sababu kuoa ndio hifadhi ya macho na ndio kinga ya tupu. Faman lam yastati, yoyote asiyeweza kumiliki gharama za kuoa. Huwezi kutafsiri hadithi hii faman lam yastati, asiyeweza kufanya tendo la ndoa. Fa alayhi bisawmi, inamwajibikia kufunga. Fa innahu lahu wijaun, kwa sababu hiyo funga ndio kinga ya kumzuia na zina. Haiwezekani, haiwezekani. Kwa hiyo neno ba'ata kweli asili yake ni kufanya tendo la ndoa, lakini ujumla wa hadithi ilivyokuja kimaana, maana yake ni kumiliki gharama zote za kuoa. Anayemiliki hayo aoe. Asiyekuwa na uwezo wa kuoa, ima pa kumweka mke hapa hana, gharama za kuiendea ndoa hana, kulingana na urfu, yani dunia leo tulikuwa tunayo. Uko zamani huko mke anaweza akaolewa alafu watu wakaishi kwenye mkeka. Lakini urufu ya leo, mtoto wa watu amekwenda kumwoa, mleta nyumbani, kuna mkeka, anarudi kwao siku hiyo hiyo. Kwa lazima kuwe na godoro, kuwe na kitanda ikiwezekana. Na kama uwezo unao, basi chumba kipendeze. Watoto wa kike hao wanapoolewa, wanapokuja majumbani, wanapokuta baadhi ya vitu, wakati mwingine kisaikolojia wanajengeka kuendelea kuipenda ndoa. Kama uwezo unao. Yaani uwezo unao, umeoa mke wako, kijifriza kimekaa pale kwa ajili ya kuhifadhi matunda. Eh? kabati la kisasa limetulia pale. Lakini si lazima yawepo jamani, nataka tuelewane vizuri eh, kwa sababu kuna watu wengine wana matatizo ya kuelewa. Sio katoka hapa shehe kasema bwana mpaka wili uoe uwe na friji bwana uwe na kabati, mimi sijasema hayo. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kutoa mwongozo huu wa kuoa, kisha akatoa maelekezo huyo wa kuolewa ni nani, akazungumza kwanza na tabia zetu sisi tunapotaka kuoa. Ikishafikia hatua ya kutaka kuoa, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, tunkahul mar'atu li arba'i. Ni vizuri jamani tukiwa tunasoma hadithi hizi tuzisome kwa kudhibiti shakli eh, ili watu wa sunna tujulikane lugha tunajua, nahau tunaijua. Sio unasoma kwa kusimamia sekine. Tumka marat bi arba. Wewe maandishi haya yote. E, tumka ul maratu li arba'i. Eh. Kwa sababu kuna watu wengine wamezoea sana kuwaita eti watu wa sunna kwamba wajui lugha. Hebu iangalie ile shehe mumti. Ibn Uthaymeen. Uone. Si kweli? Labda iwe sisi wenyewe tumekuwa wavivu katika kusoma lugha. Lakini namna maulama wetu jinsi walivyofanya mambo sio mchezo. Ibn Uthaymeen bado ile kitabu cha nani cha fiqh cha nani cha usulu thalatha tu. Pale mwanzoni pale. Ameanza kuleta mambo ya kilugha tu pale. Sijalu majrulu jaru majrulu mutaallaqu bi mahdhufi takdiru kadha kadha. Mbona tunasoma tauhidi hapa? Sheikh unatuletea haya anaonyesha kwamba sisi pia hata katika mambo ya lugha ni mafundi. Sio kaja kutokea mtu mmoja kule anakuja kumwambia mtu mmoja angalia hapa anasema kullu bid'atun dalal. Kuna mtu alizungumza hivyo kullu bid'atun, wakati neno lolote linalokuja baada ya kullu lazima liwe majrur, kullu nafsin wa kullu bid'atin. Sasa akakosea akasema kullu bid'atun, basi sufi mmoja akapata nafasi ya kumkanyaga mtu kwa nukta hiyo, wacha mgalagaze. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema tunkahul mar'atu li arba'i, huolewa mwanamke kwa mambo manne. Kwa sababu ni kwa mabuniu ni majuhudi, sasa ifungue. Alafu sema hivi, yankihu ar-rajulu al-mar'ata li arba'i. Huoa mwanamume kumuoa mwanamke kwa moja ya mambo manne. Li jamaliha, kwa sababu ya uzuri wake. Watu wanavutiwa na uzuri na haijakatazwa. Haijakatazwa. Lakini pia hapa kama muda ungekuwa unaruhusu, kuna kitu kimoja nitaka nikizungumze. Uzuri uliozungumzwa hapa kwa hadithi hii ambayo Mtume mmradi wa uzuri uliozungumzwa hapa ni uzuri wa kimaumbile. Na huu unatambuliwa na yule muoaji. Yaani hakuna tume maalum kama ile tume imekaa labda ya kufanya wao ndo majaji wanasema mwanamke huyu mzuri huyu mbaya, hakuna. Kwa sababu Allah sisi wanadamu alivyotuumba kila mtu kapewa utashi wake katika namna ya kumpenda mwanamke. Kuna mwingine uzuri anaoona yeye kwa mwanamke ni mwanamke kukaenda hewani ana mwili. Kwa nini leo mnasema ana nyama? Anapendeziwa na hilo. Basi mwingine anamtaka mwanamke mwenye macho mapana. Mwingine anamtaka mwanamke mrefu mwimamba mweupe. Sasa tunapozungumzia uzuri huo, uzuri huo anaujua muoaji. Litakalonivutia mimi sio litakalokuvutia wewe. Mwingine anataka mweupe sana, mwingine anataka mweusi sana, mwingine sio anataka maji ya kunde. Almuhimu ni vurugu mechi. Lakini ni ruksa ambayo imetolewa na sheria. Kwa hiyo kuna watu wanavutiwa na uzuri. Walihasabiha. Na kwa sababu ya nasabu yake. Walimaliha, na kwa sababu ya mali yake. Kuna mtu inawezekana akavutiwa na mali. Walidiniha, na kwa sababu ya dini. Kwa sababu Mtume sana ni mtaalamu wa kufundisha na ndo mwalimu bora kuliko walimu wote duniani. Mtume sallallahu alaihi wasallam Hili jambo muhimu akalichelewesha ili wewe ulizingatie. Fakari bidhati din tarbati yadaka. Hebu mchague mwenye dini ipate kupata kheri mikono yako. Kataja uzuri, familia, sijui ukoo unaotoka, mali, akataja dini. Dini akaifanya ya mwisho afa akaisitiza tena. Chagua mwenye dini ili ipate kheri mikono yako. Kwa sababu nasaha zetu sisi Waislamu wazi expire. Mimi si vibaya nikarudia baadhi ya maneno ambayo niliwahi kuyasema baadhi ya maeneo kadhaa kwa minasaba kama hii. Kipengele hiki cha kuzingatia mwanamke mwenye dini ni kipengele muhimu mno. Yaani kuliko wewe unavyofikiria. Yaani hivi unavyofikiria wewe yani bado. Tofauti na sheria yenyewe ilivyokusudia. Lakini tu katika ile hali ya kawaida tu, hali ya kawaida tu. Hebu chukulia 70% ya maisha ya watu wa Dar es Salaam tunavyoishi. 70%. Ondoa 30%. 70% ya maisha ya watu wa Dar es Salaam wanavyoishi, wanaamka kabla jua halijachomoza ndio wanaondoka nyumbani mwao na wanarudi jua lishazama. Kwa siku chache zile zikatokea, mtu ikawa ndio nyumbani kwake ikafika siku saa 9 saa 10, lakini ni jambo la kawaida mtu anaswali magharibi ndio anaingia nyumbani mwake. Haya ndo maisha 70% ya watu wengi wa Dar es Salaam tuko hivi. Kwa mfumo wa maisha haya, afu Allah wewe amekujalia una kizazi, yani una watoto. Ambapo hapa katikati ya watoto wanataka waende chuoni wakasome dini yao, wamjue Mola wao, waijue dini yao, wamjue mtume wao. Alafu wewe baba ndo uko busy, ubizi wa namna hiyo. Na kule nyumbani hakuna mama mwenye dini. Wewe unafikiri unatarajia nini kwa watoto wako? Yaani kwa mazingira haya wewe unafikiri kinazalika kitu gani? Manake lazima nyumbani tuwe na watu madhubuti wa kuweza kutusaidia. Ingawa swala hili la malezi wenyewe ni sisi wanawake wanatusaidia. Kwa hiyo hawalaumiwi wao wanapofeli. Tunatakiwa kwanza watu wa mwanzo kulaumiwa tuwe sisi kwa sababu wao ni msaada. Hivi jamani, kikawaida sasa kwa mujibu wa maisha tunayoishi sisi, mtoto wa kike rafiki yake wa karibu anakuwa nani? Baba yake na mama yake? Eh? Eh? Mama yake. Sasa mzee Zakaria alipokuwa akimlea Maryam, baada ya kuona kule mihrabu kule, kullama dakhala alaiha Zakaria mihraba wajada indaha rizqa. Zakaria akawa naoji, si ndio? Anna laki hadha. Maryam umetoa wapi matunda? Si ndivyo inaonekana jambo lile aoji nani? Mlezi wake wa kike. Si mzee Zakaria alikuwa naye mkewe? Na bila shaka Maryam katika miongoni mwa walezi wake na yeye mkewe mzee Zakaria. Lakini Qur'ani inaonyesha kwamba mzee Zakaria ndo alikuwa yeye anaoji mambo ambayo si ya kawaida aliyokuwa nayo Maryam. Hii ni kuonyesha kwamba kumbe majukumu ya kusimamia malezi ni yetu sisi wanaume. Wake zetu ni msaada. Sasa akiwa na dini sawa sawa, ndio maana yako utapata msaada ule kwa mzuri. Lakini pia Mtume sallallahu alayhi wasallam akatoa muongozo kwa wale wenye mabinti mawali. Mmemlea binti yenu vizuri, mkamlea katika dini, basi sio kila mtu atakayekuja kutaka kuoa ndo apewe. Kuna vigezo vimewekwa. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo ametaja Imam Ibn Majah, idha atakum man tarbauna dinahu wa khulquhu fazawijuhu, atakapokujeni mtu ambaye mmeridhika na dini yake na tabia yake, huyo muozesheni. Dini na nini? Dini na tabia. Kule katika kuoa sisi wanaume tumeambiwa tuchague mwanamke mwenye dini, haikutajwa tabia. Huko katika kuozesha tunaambiwa tumuozeshe mtu mwenye dini na tabia. Na ndio maana kutokana na kipengele hiki Uislamu unaturuhusu sisi kuoa ahlul kitabi. Mjadala si kujadili, je ndio wao wa Kristo wa leo au sio hawa? Si mjadala wangu. Lakini Uislamu unaruhusu Waislamu kuoa nani? Ahlul kitabi. Lakini ahlul kitabi hawaruhusiwi kufanya nini? Kuoa kwetu sisi. Unafikiri kwa sababu gani? kwa sababu kikawaida ilivyo mara nyingi wanawake wanakuwa wepesi kwa misimamo ya waume zao. Ndio maana nyinyi wenye binti yenu nyi akija mtu lazima mridhike na dini yake na tabia yake. Na ndio maana sisi tunaruhusiwa kuoa halu kitabi kwa sababu rahisi wao kushawishika. Wanawake ni rahisi kubeba misimamo ya waume zao. Na hata ukifuatilia wanawake wengi wanaonekana mfano yule mwanamke huyu ni mtu wa sunna, huyu ni salafi, baada ya kuwa na yeye mume wake ni mtu wa sunna ni salafi. Lakini mwanamke yule yule kama Allah kaleta mtihani wakaachana umume akafa baadaye akaenda kuolewa na mwanamume sofa namna mfupi tuna mwanamke anabadilika. Hawa ya mja yaona nini? Kwa hiyo kipengele hiki cha kuoa na kuozesha hiki ni kipengele muhimu mno kinatakiwa kizingatiwe sana. Suala la kumlea binti vizuri katika maadili ya sawa sawa alafu akaenda kupewa mtu asiyefaa tu, hili jambo ni jambo la hatari. Lakini si tu la hatari bali pia ni kumfanyia khiana, unakomfanyia khiana huyo mwanao.